राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम के लिए जो सुख भोग है ये बाधा है। भोजन में सुख भोग, जल पीने में सुख भोग, सोने में सुख भोग, बातचीत में सुख भोग, मान आदर सत्कार ये चाहिए, ये सुख भोग है, ये बड़ी भारी बाधा है। सुख आ जाए वो बाधा नहीं है, सुख का भोग है। उनमें सुखी हो जाते हैं, वो सुखी होना परमात्मा की प्राप्ति में महान बाधक है। उसे जो अटक जाता है वो सुख में ही रम जाता है। इस वास्ते हरदम ख्याल रखे कि सुख भोग नहीं करना है, आराम भोग नहीं करना है। बस हमें जो संयोग संयोग जन्य संसार का संयोग जन्य सुख है, क्रिया जन्य सुख है, वो सुख नहीं लेना है, वो भोग नहीं करना है, तो उसे जरूर उठ जाएगा, इसे संदेह नहीं है। सुख भोग में जितना रचा पचा रहता है उतना ही वो संसार में फंसा रहता है। सुख जो छूटता नहीं, वो छूटे बिना पारमार्थिक आनंद मिलता नहीं, ये बड़ी भारी बात है। साधक के लिए विशेष ध्यान देने की बात है। सब काम करो पर सुख बोध मत करो। कार्य करना है, सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, दूसरे को सुख पहुंचाने से अपने सुख की आसक्ति मिटती है। दूसरे का नाम हो जाए, दूसरे का प्रशंसा हो जाए, दूसरे का आदर हो जाए, दूसरे का सम्मान हो जाए, दूसरे को सुख पहुंच जाए तो अपने आध्यात्म अपनी उन्नति हो गई। अगर वो दूसरे को सुख न पहुंचे तो उन्नति नहीं हो गई। दूसरों के सुख के लिए एक कर्मयोग क्या है? कर्मयोग दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का भला कैसे हो, जो क्रिया की जाए दूसरों के भले के लिए की जाए, सुखों को आराम पहुंचाने के लिए किया जाए, इसमें ख्याल नहीं जाता है मनुष्य का। इसमें सुख भोग स्वयं करता है, वो सुख भोग अटकाता है। पारमार्थिक मार्ग में ये बहुत बड़ी बाधा है। इस बात से साधु को सावधान रहना है। साधन जन्य सुख भी भोगना नहीं है। साधन जन्य सुख भोगे तो भी देरी हो गई। साधन करना है, सुख भोग नहीं करना है। सुख संगेन मंदाती ज्ञान संगेन जानेगा, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम। सुख संगेन मंदाती ज्ञान संगेन जानेगा, सुख की आसक्ति और उसमें जो ज्ञान होता है उसे मिलता है सुख। सुख संगेन बदलाते ज्ञान संगेन चाहने का, वो सतों को मानने वाला होता है। इस वजह से सुख नहीं देना है, ये प्रवृत्ति सुख के लिए ही होती है। सोते आराम करें, थोड़ा आराम करें, बैठे आराम करें, थोड़ा दूसरा आदर करे, दूसरा प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है। अच्छा तो दूसरों को आराम पहुंचे, कर्मयोग का तात्पर्य यही है। क्रिया और पदार्थ दो चीज है, ये माइक माया ही दो चीज है, एक क्रिया एक पदार्थ। क्रिया और पदार्थों के द्वारा जो सुख भोग है वो सुख भोग न हो, काम शब्द न करे सुख भोग न हो। और मनुष्य आदत है हरेक काम में सुख भोगता है, वो सुख भोगता है सावली का है सतोगुण में, रजोगुण में कर्म संग है न, और तमोगुण तो स्वयं बाधक है, उसमें से बहुत नहीं रहा है। तमस्त ज्ञानम विधि मोहनम सर्वोदय ही नाम प्रमादा से नद्या भी प्रमादा निद्रा से बांधता है, प्रमाद आलस्य निद्रा से बांधता है। प्रमाद में सुख है, निद्रा में सुख है, आलस्य में सुख है, उसमें संग नहीं बताया है, वो स्वरूप से दूधा ही है। हिंदो में कर्म संग है ना, सुख संग है ना, ज्ञान संग है ना, ज्ञान की आसक्ति सुख की आसक्ति ये सतोगुण ही बांधते है। कोई काम करो उसमें सुख मिलता है, वाह वाह मिलते है, दूसरे लोग राजी होते हैं और राजी का सुख अपने होते कि मेरी क्रिया से न सुख पहुंचा इनको, उनमें दूसरों को सुख पहुंचाते सुखी होता है, वो सुख होगा। ये सावधानी है, सावधानी और काम सब करो, सुख भोग नहीं करना है। ये जो बताई मैं भूख लगे भोजन कर लिया, भोजन का सुख नहीं देना है, प्यास लगे जल पी लिया, सुख भोग नहीं करना है, नींद आ गया तो सो गया, सुख के लिए नहीं। सुख के लिए जहां लगोगे, नींद भी सुख लोगे, सोने का भी सुख लोगे, कपड़ा ओढ़ना भी सुख लोगे, तो परमात्मा की प्राप्ति में देरी होगी। ये बाधक है, सतोगुण वाले होता है, सतोगुण सतोगुण निर्मलत्वात् प्रकाश में अनामय अनामय पद सिद्ध जाता है। सिद्ध पुरुष के लिए अनामय है, वही अनामय बता है। पदंग छंदनामय पदंग छंदनामय पद प्राप्ति हो जाए, वो अनामय मेरा सुख है। तो सतोगुण में तत्सतु निर्मल पद प्रकाश गुण अनामय अनामय सिद्ध पुरुष के लिए आता है, वो अनामय शब्द सतोगुण में आता है, गुणातीत होने में ना है, तो सुख समझे न। विशेष सावधानी हरदम हरेक काम में अपने सावधानी हरेक में सुख भोग देती, सुख भोग ये बड़ी भारी बात है। पारमार्थिक तात्विक उन्नति में सुख भोग गए तो साधन में सुख भोग दिया, वो साधन होना बढ़िया चीज है, परंतु सुख भोग बाधक है। सुख न सुख संगे मता थे ज्ञान संगे अरे कर्म संगे दे जड़ में ठहरे रहे, जड़ यही शुभ हो गए थे, जड़ को लेना शुभ है जोर से डूब जाएगा, लाता से आता से मारता है तक जाएगा, लय तो डूब जाएगा। और संसार समुद्र है, इसमें जब सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है साधन करने में, सुख बताते सावधान साधक वही जो सावधान रह रहा तुम हरदम सावधान सुख भोग नहीं करना है। विषय में जो सुख भोग होता है वो सुख बहुत पारमार्थिक उन्नति में बाधक है, साधक सुख भी बाधक हो जाता है। साधन अच्छा हुआ उसे सुख मिला, साधन करना है सुख भोग नहीं करना है। सावधानी साधना है सावधान, सुख भोगों को कैसे मिले, हरेक क्रिया से दूसरों का भला कैसे हो, लोग उन्नति कैसे हो, सुख दूसरों सुख कैसे मिले, ये भाव करना है साधन की उन्नति में कारण है। और ये समझ में नहीं आता इस बात से सावधान दिल में जागृत रही है बंदा जागृत रहना जागृत हित प्रीति हरिजन से करी है पर हरी है तू बंदा दिल में जागृत रही है बंदा जागृत रहना सावधान रहना घर में सुख भोग हमारा समय सुख भोग में न जावे सुख भोग हरेक काम में सुख लेता है। गीता में पहले बताया भगवान ने ज्ञान कर्म च कर्ण ये ज्ञान तीन प्रकार का कर्म तीन प्रकार का कर्म तीन प्रकार का अंत बताए सुन तो जाने त्रिविधम सुख भी तीन तरह का मनो सबके द्वारा सुख दिया जाता है वो भी तीन तरह है अभ्यास यते दुख अंत गति। इस बात से साधक की सावधानी की आवश्यकता है। सुख लिया और भोगी हुआ, सुख का त्यागा योगी हुआ, सुख का त्यागा योगी हो गया, सुख लिया और भोगी हो गया। परमात्मा अच्छी उन्नति में शुक्रिया भोग हो गया। हरेक काम शुभ भोग के लिए किया जाए, औरों को भी अच्छी अच्छी बातें बतावे तो अच्छी बातें बताने दूसरे राजी होते हैं और राजी होना जो सुख भोग अपनाता है कि मेरी बात से इतना सुख हुआ है तो शुभ भोग में अपनी प्रवृत्ति होती है। शुभ भोग के लिए प्रवृत्ति वो साधक ने वो साधना में बाधा देने वाली है। इस बात से हरदम साधक सावधान रहे। त्याग वास्तव में तो सुख ही करना है और करना क्या त्याग, मैं मेरी का त्याग है उन्हें त्याग में है क्या, मैं इतना समझदार हूँ, मैं इधर जानकार हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मैं इधर गीता जानता हूँ, ऐसे जान सुख लेना है। सुख संगे न ज्ञान संगे न ज्ञान हो पर ज्ञान का संग न हो, सुख हो पर सुख का संग न हो, कर्म संगे न पदनाती ज्ञान संगे न सुख संगे न ज्ञान का भी संग सुख का भी संग क्रिया का भी सुख दोनों आराम पहुंचे, आराम पहुंचाने में भी सुख भोगता है, उपकार करता हुआ भी उपकार का सुख भोगता है सुख, तो उपकार करने पर भी वास्तविक उन्नति नहीं होती वो सुख भोग अटक जाता है। सांसारिक सुख ही तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है और वो अटकाना है, परमात्मा उन्नति में बदल शुभ रंग अनामय पद अनामय पदम गच्छन तेनामय अनामय पदम गच्छन अनामय शुभ रंग माने सतोण माना मतलब हरदम सावधान। हमारे हितेशी होते हैं वे भी सुख पहुंचाते सुख आराम पहुंचाते तो उनकी नीयत अच्छी है, परंतु हमारे लिए बाधक है, नियत अच्छी सुख पहुंचाते हमारे वो नियत अच्छी, परंतु वो सुख बनते हुए अपने मारवाड़ी कहावत है कि भोलो सज्जन भोलो सज्जन दुश्मन नहीं कर सकते, कितनी सार बात है, सज्जन भोला है वो दुश्मन नहीं कर सकते, भोलो सज्जन दुश्मन नहीं कर, बैरी में जो करे हो बैरी वो काम करता है, संतों में देखा है विष्णु ने साधक है और वो सुख देता, निर्वाह तस्वीर हो जाए बस, निर्वाह सबको करना है, जीना तो है ही पर सुख संगे मन बात ज्ञान संगे न सतोड़ मानता है, सतोड़ दो सुख संगे बनता है ज्ञान गर्म संग है ना, और तमोगर्म संग नहीं बताया निद्यादर्श प्रमाद उल्टा बताया है, प्रमाद आल से निंदा में निद्यादा से प्रमाद उत्तम तम तामस तामस शुभ बताया, जब निद्रा आल से प्रमाद बताया, यहाँ प्रमाद आल से निंदा में दुख बताया, प्रमाद आल से शुभ हो गए और आलस निद्यालय से पाओ तो तुम निद्या सुख लग दे रही है, निद्या का सुख है वो सुख भोग निद्रा आवश्यक खुराक है, आलस से सुख भोग है निद्रा आलस या प्रमाद प्रमाद और आलस से सुख भोग सुख भोग, इस बात से निद्रा तो लेनी है प्रमाद है निद्यालय से प्रमाद आ गई होता नहीं, ये बात है इस बात से हरदम साथ आ रहे हो, दिल में जागृत रही है, ये जागृति है सावधानी है, शुभ होने रास्ते में शुभ रहेगा तो देरी लगेगी, रास्ते में अच्छा रास्ता है अच्छा शुभ होगा, इस बात से शुभ संगेज मतदाती ज्ञान संगे पारमार्थिक है वो ऊंचो चर्चा चल रहा है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ कथा पुकारे पुकारे भगवान को महाराज फंस रहा हूँ, हे नाथ कृपा करो मैं फंसू नहीं, वो कैसे आध्यात्मिक उन्नति करेगा, हरदम दिल में जागृत हुई है, ये जागता न है निद्रा हो जाए निद्रा बेहोश हो जाती है तो सुख में बेहोश हो जाती बेहोश होश नहीं, लोगों का प्रश्न भी आया है कि देरी से ख्याल होता है पर प्रमाद में दूसरों को दूर पहुंच जाता है, पीछे चौहत्तर बजे गर्मी घटती हुई नहीं पहले चेत होना चाहिए, किसी को कष्ट न पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके सुखिनः, तो दूसरे सुख पहुंचाने में अपने सुख का खर्च करना पड़ता है, अपने सुख का खर्च करने से दूसरों को सुख पहुंचता है, वो कर्म योग हो जाता है, और उसमें अगर सुख लिया तो कर्म योग नहीं हुआ वो भोग हो गया, भोग हो गया भोग फंसाता ही है, भोग उन्नति नहीं करता है, इस बात से जागृत भगवान को पुकारता रहे, भगवान को पुकारता रहे तो वो परवरता भगवान में, कहीं कहीं ग्रंथों में कि परमात्मा के अधीन होना है पता है पता नहीं, जैसे बालक माँ के अधीन रहता पढ़ता है परंतु माँ के अधीन रहता है माँ को दुख पहुंचता है, नाथ दांत आया था, दूध पीते भी नहीं करता। अरे दूसरा दुख पहुंचा नहीं, सुख बोलता है ये तो तेरे वादा है। क्या तेरे कहता वो योगी नहीं हो सकता, भोगी होता भोगी सुख लियर भोगी हुआ, सुख लियर भोगी हुआ मैं, सुख त्याग किया योगी हुआ। सर्वभूत तेरता ज्ञान मार्ग में सुख सर्वभूत तेरता, भक्ति मार्ग में सुख सर्वभूत तेरता, ज्ञान में सर्वभूत भक्ति में सर्वभूत तेरता, संपूर्ण के हित में रहता है, हित में दूसरों के सुख में नहीं, हित में सर्वे भगवान तुम्हें सर्वे संतु निरामया, ये अनामय दूसरा हो जाए। सर्वे भगवंत सुविधा और सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु मां कष्ट दुख भाग भवेत, दूसरों को सुख पहुंचना कल्याण करना है ये बात है, दूसरों को सुख पहुंचाने में अपना सुख खर्च करता होता है, उसमें योगी हो जाता है। इस बात से जागृत है, ये आराम कैसे पाने से सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु मां कष्ट दुख भाग भवेत, सुख का भोगी है दूसरे दूध दे देता है, सुख का भोग ना हो जाए वो भोग दूसरे दुख दे देता, अपना अपना सुख का ही लोभी होता है वो, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। संसार का सुख देने का है देने का नहीं है, कई चीज देने की होती है कई देने की होती है, कई देने दोनों की होती है, सुख देने की चीज है देने की नहीं है, कष्ट लेने की चीज है देने की नहीं है, और पाल मार तो उन्होंने देने की दोनों की है, लेने की देने लेना फायदा है देना भी फायदा है, तो ज्ञान तीन तरह बात सावधानी साधना है। बहुत पुराना कल्याण है, उसमें एक लेख था भाई जी का, एक प्रश्न बताएगा, जब मैं कलकत्ते रहता था सब में बंधु हुई ना वो अनामय है, अनामय वो ही गया है, सर्वे बंधु सुखी न सर्वे संतु निरामया, निरामय अनामय नारायण नारायण नारायण नारायण।